sabihin mong ako'y mahal mo rin. Buhay ko'y binigay ng lubos. Kahit saglit, di man lang tinagot. Di mo pa ako kayang mahal.